أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Bu dersimizde inşallah Medine'de nazil olmuş Beyyine suresi, Kayyime suresi, Beriye ya da Münfekkin suresi diye isimlendirilen kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 98. sırasına yerleştirilmiş olan bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu dersimizde bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediklerini hep beraber dinleyeceğiz, anlayacağız. Rabbimizin istediği biçimde önce iman edeceğiz. Sonra da yine bu imanlarımızı Rabbimizin istediği biçimde amele dönüştürmek üzere bir cehdin, bir cihadın, bir kavganın içerisine inşallah gireceğiz. Sure adından da belli olduğu gibi beyinenin ne olduğunu bize anlatan bir suredir. Beyine nedir? Beyine kimdir? Kur'an nedir? Peygamber nedir? Allah'ın Kur'an ve peygamber göndermesindeki hikmeti nedir? İşte bu konuyu bize en güzel bir biçimde anlatan bir suredir bu sure. Surede her ne kadar ehli kitap kafirlere ve müşriklere hitap ediliyorsa da onların dinlerinden, yollarından, davalarından, şirklerinden ve küfürlerinden vazgeçmeleri isteniyorsa da bileceğiz ve öylece dinleyeceğiz ki bu suredeki hitap aynı zamanda bizedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de kime hangi konuda hitap edilmişse o aynı zamanda bize bir hitaptır. İşte sureyi inşallah böylece Allah bana ne dedi, Rabbim bu surede benden ne istedi, bu ayetinde Rabbim bana ne anlattı diye dinleyecek. Öylece inşallah anlamaya çalışacağız. Az evvel de ifade ettiğim gibi sure bize değişimin yasalarını anlatır. Ferdin ve toplumun değişiminin temel kurallarını, yasalarını anlatır. Aynı zamanda değişen bir ferdin, değişen bir toplumun sonunda neleri kazandığı, neleri kaybettiği de surenin sonunda gündeme getirilir. Değişimin ölçüleri verilir bu surede. Eğer kendi durumumuzdan memnun değiliz de kendimizi değiştirmek istiyorsak, eğer ailemizi değiştirmek istiyorsak, eğer çevremizdeki Allah kullarını değiştirmek istiyorsak, eğer mahallemizi, eğer şehrimizi, eğer toplumumuzu değiştirmek istiyorsak, eğer tüm dünyayı değiştirmek istiyorsak, eğer kendimizi ve çevremizdeki insanları bir adım daha ileriye götürmek istiyorsak, bir kademe daha güzel Müslüman yapmak istiyorsak, eğer derdimiz buysa, bunu kendimize dert edinmişsek, İşte bu sure bu işin yasasını anlatır, bu işin yolunu, bu işin yordamını en güzel bir biçimde bu sure ortaya koyar. Mesela Mala bakışı bozuk bir adam biliyorsunuz da onu düzeltmek mi istiyorsunuz? Kazanma harcama anlayışı bozuk bir adam gördünüz de onu düzeltmek mi istiyorsunuz? Bireysel, toplumsal, sosyal, ekonomik ve siyasal yapılanması bozuk. Tüm bu yönlerini Allah'ın istediği biçimde istikamette tutamayan bir insan gördünüz de onu düzeltmek mi istiyorsunuz? Ya da toplumu düzeltmek mi istiyorsunuz? Evinde çocuklarını Müslümanca eğitemeyen bir insan gördünüz de ona yanlışlarını göstermek mi istiyorsunuz? Evinde Kur'an'ın, dinin, Allah'ın, peygamberin adının bile geçmediği, Kur'an'ın ve sünnetin adının bile, esamesinin bile geçmediği bir aile gördünüz de o aileyi düzeltmek mi istiyorsunuz? Derdiniz bu mu? Nasıl düzeleceğiz mi diyorsunuz? Bu toplumu nasıl düzelteceğiz mi diyorsunuz? Bunu kendinize dert mi edindiniz? İşte bu sure bunun yasalarını bize anlatır. Bunun yattığımız yerden olmayacağını, olamayacağını, gerek kendimizin değişmesi, gerekse toplumun değişmesi, bütün bu değişimlerin beyineye bağlı olduğu, beyineyi tanımadan bu değişimin gerçekleşemeyeceğini, değiştirmek istediğimiz kendimize ve değiştirmek istediğimiz çevremizdeki insanlara mutlak surette beyine götürmek zorunda olduğumuzu, beyine ulaştırmak zorunda olduğumuzu, insanların gözlerine, insanların kulaklarına, insanların ağızlarına, insanların kalplerine, gönüllerine, zihinlerine, beyinlerine beyineyi taşımak zorunda olduğumuzu, beyineyle tanışmak ve insanları beyineyle tanıştırmak zorunda olduğumuzu işte bu surede en güzel bir biçimde Rabbimiz bize anlatır, bize haber verir. Bu İslam'ın değişim yasasıdır. Küfrün ve şirkin de değişim yasaları vardır. Bakıyoruz şu anda küfrün ve şirkin de değişim yasaları vardır. İnsanlar değiştiriyorlar. Her şeyi değiştirmeden yanalar. Onun için modayı icat etmişler. İşte arabalarının modelini değiştiriyorlar. Dükkanlarının dizaynı değiştiriyorlar. Veya işte sofralarını değiştirmeden yanalar. Ev tefrişlerini değiştirmeden yanalar. Yasalarını değiştirmeden yanalar. Bakıyoruz tamam bulduk dedikleri anda yaptıkları yasa 3 yıl bile gitmiyor, 3 ay bile gitmiyor, 3 gün bile gitmiyor. Çünkü Allah'ın yasalarından habersiz yasa yapan insanların yasaları elbette 3 gün bile gitmeyecektir. Sürekli değiştirmekten yana olmak zorunda olacaklardır. İşte bu sure bize değişimin yasasını anlatır. Bakın surenin 1. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Ehli kitabın kafirleri ve müşrikler kendilerine beyine gelinceye kadar kendi dinlerinden, kendi yollarından, kendi davalarından, kendi küfürlerinden ve şirklerinden, sapıklıklarından vazgeçecek değillerdir. Kendilerine beyine gelinceye kadar ehli kitabın kafirleri ve müşrikler vaziyetlerini, durumlarını değiştirecek değillerdir. Peki nedir o kendilerine gelen beyine? 2. ayeti kerimesinde Rabbimiz bakın o hususu şöyle açıklıyor. Resulüm minallah, Allah'tan bir elçi ama yetlu suhufen mutahhara, tertemiz Allah'ın sahifelerini okuyan bir elçi. Yani elinde Allah'ın kitabı, Allah'ın sahifeleri olduğu halde Allah'ın kendisine gönderdiği tertemiz kitabın tertemiz sahifelerini okuyan bir elçi. Fiha kutubun kayyime, o tertemiz sahifelerin arasında da kutubun kayyime vardır. Yani dosdoğru yasalar vardır, dosdoğru yazgılar vardır ya da önceki toplumlara gönderilen kitapların değişmez yasaları, değişmez yazgıları vardır. O mutahhar suhufların içinde. Bakın, beyineyi açıklıyor Rabbimiz. Neymiş beyine? Resulüm minallah, Allah'tan bir elçi. Ya bu nekre olduğu için her bir elçi anlamına gelir. Bakın şu anda da ben bir elçiyim. Şu anda benim önümde de Allah'ın tertemiz sahifeleri var. Ben bu tertemiz sahifelerden size bilgiler aktarıyorum. Allah'ın ayetlerini ulaştırmaya çalışıyorum. Öyleyse ben de şu anda Allah'ın elçisiyim. Siz de değişmek zorundasınız. biz de değişmek zorundayız. Ama burada anlatılan Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Resulüm minallahi, Allah'tan gelme bir elçi, yetlu suhufen mutahhara, tertemiz sahifeleri okuyan bir elçi. Demek ki öyle bir peygamber düşüneceğiz ki elinde kitabı olan bir peygamber. Yani ne kitapsız bir peygamber ne de peygambersiz bir kitap düşünemeyiz. Peygamberin anlayışı kendi dönemini bağlar. Peygamberin anlayışı bizi bağlamaz diyenlere bu ayetleri duyurmak zorundayız. Yani kitapsız bir peygamber düşünemeyeceğimiz gibi peygambersiz de bir kitap düşünmemiz mümkün değil. Bakın Allah diyor ki elinde Allah'ın tertemiz sahifeleri olduğu halde onlara bir beyine gelinceye kadar o ehli kitap durumlarından vazgeçecek, yollarından vazgeçecek, dinlerinden, küfürlerinden, şirklerinden, usullerinden, metotlarından, hayat programlarından vazgeçecek değillerdir. Burada beyineyi kısaca bir tanıyalım Rabbimizin tanıttığı şekilde. Bakın Allah diyor ki o beyine tertemiz sahifeler. Yani o elçinin elinde tertemiz sahifeler var. Her türlü batıldan, her türlü sapıklıktan arınmış elinde tertemiz sahifeleri var. Yani Allah'ın kitabı var. Demek ki kitabın bir özelliği tertemiz olmasıdır. Yani ona insan eli değmemiştir, ona batıllar değmemiştir. Ne önünden, ne arkasından, ne sağından, ne solundan Allah'ın kitabına, peygamberin elindeki o tertemiz sahifelere hiçbir zaman batıl yaklaşmamıştır, yaklaşamamıştır. Yine o kitap eğri büğrülü olmayan bir kitaptır. Kutubun gayyimedir. Eğri büğrülü olmayan bir kitaptır. Aynı zamanda kapalılığı, bulanıklığı olmayan bir kitaptır. Herkesin anlayabileceği netlikte bir kitaptır. Yani insanlardan kimisinin anlayabileceği ama çoğunluğun anlayamayacağı, şaşırıp kalacağı bir kitap değildir. Herkesin anlayabileceği netlikte, herkesin kavrayabileceği açıklıkta, berraklıkta bir kitaptır o. Kitap bir de gayyimendir. Yani başka hiçbir kitabın yardımına ihtiyacı olmayan bir kitaptır. Allah'ın kitabı öyle kayyimen bir kitap ki başka hiçbir kitabın desteğine ihtiyacı olmadan kendi kendine ayakta durabilen, kendi kendine kıyamete kadar tüm insanlığın problemlerini çözümleyebilecek özellikle bir kitaptır. Çünkü kayyimen olan bu kitap kayyum olan Allah'tan gelme bir kitaptır. Allah kayyumdur. Hani hayyu kayyum diyoruz ya, ne demek kayyum? Kendi başına ayakta duran demektir. Kendi başına var olan demektir. Yani varlığı konusunda kimseye muhtaç olmayan ve varlığının devamı konusunda da kimsenin desteğine ihtiyacı olmayandır. Öyleyse hayyum olan, kayyum olan bir Allah'tan gelme, kayyimen olan bir kitap da elbette başka hiçbir kitabın desteğine ihtiyacı olmadan, başka hiçbir sistemin desteğine ihtiyacı olmadan kıyamete kadar tüm insanlığın problemlerini çözümleyecek bir kitaptır bu. Öyleyse bu kitap madem ki kayyum olan bir Allah'tan gelmedir, madem ki bilginin kaynağı olan bir Allah'tan gelmedir, madem ki içinde eğrilik büğrülük yoktur, sapıklık yoktur, madem ki ona batıllar yaklaşamıyor, öyleyse bu kitabın önüne başka kitapları geçirmek mümkün değildir. Bu kitabı az bakılabilecek arkaya almak mümkün değildir. Bu kitaptan daha büyük, daha üstün problemleri çözümleyecek ve insanları hidayete ulaştırabilecek başka bir kitap yoktur. İşte bakın kendilerine böyle elinde Allah'ın tertemiz sahifeleri olan bir peygamber gelip de işte ben Allah'tan gelme bir elçiyim, şu elimdeki kitap da Allah'ın size gönderdiği hayat programı olan kayyimen bir kitaptır, kıyamete kadar insanlığın tüm problemlerini çözümleyecek bir kitaptır diye onların karşılarına çıkıncaya kadar, beyine onlara gelinceye kadar ehli kitabın kafirleri ve müşrikler kendi dinlerinden, kendi yollarından, kendi davalarından, kendi sapıklıklarından, kendi küfürlerinden ve şirklerinden vazgeçecek değillerdi diyor Rabbimiz. Ya bu Resul gelinceye kadar onlar küfürlerini, şirklerini sürdürdü anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz geldikten sonra onlardan kimileri küfürlerinden, şirklerinden vazgeçti, kimileri de eski küfürlerine, eski şirklerine devam etti. Veya bu ayetin bir ikinci manası da tarih boyunca kendilerine beyine gelinceye kadar ya da kendilerine beyinenin geldiği dönemler hariç ehli kitabın kafirleri ve müşrikler hep küfürde, hep şirkte olmuşlar. Ne zaman ki Allah kendilerine bir beyine göndermiş, kutlu bir elçi göndermiş, elinde Allah'ın kitabıyla karşılarına kutlu bir elçi çıkmış, işte o zaman onlar hakka yönelmişler, tevhide yönelmişler. Ama elçinin gelmediği, beyinenin gelmediği her bir dönemde bu ehli kitabın kafirleri ve müşrikler kendi küfürlerinde, kendi şirklerinde devam etmişler. Veya bunun bir üçüncü manası da beyine gelinceye kadar ehli kitabın kafirleri ve müşrikler o beyineye iman iddiasından vazgeçecek değillerdi. Beyine gelinceye kadar onlar beyineye iman iddiasında bulunmuşlardı. Bakın Bakara suresinde Rabbimizin bize anlattığına göre Medine'de iki grup insan yaşamaktadır. Bunlardan iki kabile Yahudi, iki kabile de müşrik Araplar, putperest Araplar. Yahudi kabileler Beni Kureyza Yahudileri, bir de Beni Kaynuka Yahudileri, müşrik Araplar da iki kabile halinde Evs ve Hazreç kabileleri. Yüzyıllar boyu bu iki kabile arasında savaşlar olur. Yahudiler azınlıkta olduğu için genellikle bütün savaşlarda Araplara yenilirler, putperest Araplara mağlup olurlar ve her bir defasında da bu Yahudiler müşriklere karşı, putperest Araplara karşı bu beyine ile istifta ediyorlardı, zafer umuyorlardı. Bakın Bakara suresindeki ayeti kerime şöyle: "Vekanu min qablu yesteftihuna alellezine keferu." Onlar yıllar yılı gelecek bu beyine ile istifta ediyorlardı, putperest Araplara karşı zafer umuyorlardı ve şöyle diyorlardı: "Bekleyin bakalım. Hele bir ahir zaman nebisi gelsin. Bizim kitabımız Tevrat onu bize haber vermiştir. Bizim peygamberlerimizin her birisi kendi döneminde ona iman konusunda bizden ahit almıştır. O peygamberin adı bizim kitabımız Tevrat'ta haber verildiğine göre Ahmet'tir, Muhammed'dir. Allah ona Furkan isimli bir kitap verecek. Doğmadan babasını kaybedecek. Doğduktan kısa bir süre sonra annesini kaybedecek. Daha sonra Mekke'deki Kabe onun kıblesi olacak. Daha sonra kavmi onu hicrete mecbur edecek. Biz o peygamberi tanıyoruz. O peygamberin ayak sesleri kulağımıza gelmeye başladı. Onun gölgesi üzerimize düşmeye başladı. Çok yakındır gelmesi. Hele o bir gelsin. O ahir zaman nebisine iman edeceğiz. Onun arkasında bir ordu oluşturacağız. Ad ve Semud'a yapılanların aynısını biz size yapacağız. Sizi de putlarınızı da kökünden kazıyacağız diye yüzyıllar boyu Medine'deki Yahudiler putperest Araplara hava atıyorlardı. Gelecek beyineye iman iddiasında bulunuyorlar. O beyine ile istifta ediyorlar, zafer umuyorlardı. Nihayet yıllar sonra Mekke'den bir kervan geldi Medine'ye. Mekke'de Muhammed isminde, Ahmet isminde bir peygamberin zuhur ettiğini, kendisine Furkan isimli bir kitabın inmeye başladığını haber alan Medineliler kulak kabarttılar. Medine'deki putperest Araplar kulak kabarttılar. Dediler ki galiba yıllardır bu Yahudilerin sözünü ettikleri peygamber Mekke'de zuhur etmiş. Elimizi çabuk tutalım, bu şerefi onlara kaptırmayalım, onlardan önce gidip o peygambere biz iman edelim dediler. Halbuki hiç dinle, diyanetle ilgisi yoktu bu adamların. Putperest insanlardı bunlar. Kitap tanımaz insanlardı. Ellerini çabuk tuttular, bir heyet gönderdiler. Akabe'de bu heyet peygamberimizle görüştü. Orada peygamberimizin getirdiği hidayet hediyesini kabullendi. Mümin olarak bunlar Medine'ye döndü. İkinci yıl ikinci bir heyet gitti. Onlar da iman etti. Ve sonra bu Müslümanlar bir tereddüt geçirdiler. Dediler ki, yıllardır bu Yahudilerin sözünü ettikleri peygamber geldiği halde biz peygamber bilmezken, kitap tanımazken o peygambere iman ettik de bu şerefe nail olduk da acaba yıllardır bu adamlar bu peygamberin gelişini bekledikleri halde acaba niye iman etmediler? Yoksa biz acele mi ettik? Yoksa yanlışlık mı yaptık? Yoksa gerçek peygamber, beklenen peygamber o değil miydi diye Müslümanlar bir tereddüt geçirdi ve Bakara suresinde Rabbimiz de uzunca ayetleriyle Yahudilerin sergüzeşli hayatlarını anlatıverdi. Bütün kirli çamaşırlarını ortaya döküverdi. Ey Müslümanlar, tarihleri bu olan, peygamberlerini şehit eden, Allah'a isyan eden, Allah'a kafa tutan, Bu tür insanlardan, bu Yahudilerden daha ne bekliyorsunuz? Hemen bunların iman etmesini mi bekliyorsunuz? Vazgeçin bu bekleyişlerinizden diye Rabbimiz müminlerin imanlarını kurtardı. Bakara suresinde uzunca bu konu bize anlatılır. Evet, onlar daha önce beyineyi bekliyorlardı. Nerede kaldı, geç kaldı diyorlardı. Biz ona iman edeceğiz, onun arkasında bir ordu oluşturup sizin işinizi bitireceğiz diyorlardı. Ama Allah diyor ki felemma caehum ma arafu keferu bihi. Bildikleri, tanıdıkları o beyine gelir gelmez de hemen inkar ediverdiler. Reddediverdiler, yan çiziverdiler. Neden? Bizim familyadan gelmedi dediler. Allah bu peygamberi İsrail oğullarından getirmedi. Bu peygamber ümmilerden geldi, Araplardan geldi. Bizim ırktan olmadığı için, bizim familyadan olmadığı için biz ona kesinlikle inanmayız diye reddediverdiler o peygamberi. İşte bu ayetin manasını o zaman şöyle de anlayacağız. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Ehli kitabın kafirleri yani Yahudiler kendilerine o beyine gelene kadar, beyine gelinceye kadar ona iman iddiasından vazgeçecek değillerdi. O beyine gelinceye kadar ona iman iddiasında bulundular ama beyine kendilerine geldikten sonra da artık bu iman iddiasından vazgeçiverdiler anlamına gelecektir. Ya da bu ayetin bir başka manası, ehli kitabın kafirleri ve müşrikler kendilerine beyine gelinceye kadar yaşadıkları hayatta üzerinde oldukları din konusunda mazur sayılırlar ama kendilerine apaçık beyine geldikten sonra, yani elinde kitabıyla Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam onlara geldikten sonra artık hiçbirisinin mazeret hakları kalmamıştır anlamına da gelecek. Ya da eğer bize yönelik söyleyecek olursak, beyine gelinceye kadar bu adamlar kendi yollarından, kendi davalarından, kendi hayat programlarından vazgeçecek değillerdi. O günün dünyasına bakıyoruz, Hristiyanlar hayatından memnundu, Yahudiler yollarından memnundu, müşrikler de kendi hayat programlarından, kendi dinlerinden, kendi yollarından memnundu. Hristiyanlar diyorlardı ki biz Hazreti İsa'nın ümmetiyiz. Bizim elimizde İncil'imiz var. Biz bu hayat programlarımızla, biz bu dinimizle, biz bu yolumuzla, biz bu metotlarımızla gerçekten Allah'a kulluğu yaşıyoruz. Biz yeryüzünde Allah'ın istediği kulluğu icra ediyoruz. Ve kesinlikle yaşadığımız bu hayatın sonunda biz cennetliyiz diyorlardı. Durumlarından mutmaindiler, durumlarından memnundular. Yahudiler de diyorlardı ki biz Hazreti Musa'nın ümmetiyiz. Bizim elimizde Tevrat'ımız var, hak kitabımız var. Biz şu anda Allah'ın istediği kulluğu yaşıyoruz. Biz Tevrat'la amel ediyoruz. Bizim yolumuz, bizim dinimiz haktır, doğrudur. Öldüğümüz andan itibaren biz kesinlikle cennete gideceğiz diyorlardı. Müşrikler de Kabe'yi putlarla dolduran, Allah'la ilişkilerini kesen, putların hakimiyeti altında bir hayat yaşayan müşrikler de diyorlardı ki biz İsa'nın da Musa'nın da atası İbrahim'in ümmetiyiz. Biz İbrahim'in yolundayız, biz hanifleriz. Biz Allah'ın üstün kullarıyız, biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Bizim yaşadığımız hayat doğrudur, bizim yolumuz, bizim dinimiz, bizim hayat programımız doğrudur. Öldüğümüz andan itibaren biz cennetliyiz, cennete biz layıkız diyorlardı. Yani onlar da bunlar da hayatlarından memnundular. Ne zamana kadar? Kendilerine beyine gelinceye kadar. Elinde Allah'ın kitabıyla Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam onların karşısına çıkıncaya kadar, yani onların hayatına Kur'an projektörü tutuluncaya kadar, peygamber projektörü, risalet projektörü onların hayatına tutuluncaya kadar onlar kendi yollarından, kendi davalarından, kendi dinlerinden vazgeçecek değillerdir. Bakın insanlardan diyelim ki bir grup gece karanlıkta pislikle yıkanıyor ama karanlıkta yıkandıkları için sütle yıkandığını zannediyorlar. Herkes zannediyor ki sütle yıkanıyoruz ama karanlıkta yıkandıkları için durumlarından haberleri yok. Ne zamana kadar? Güneş doğana kadar. Güneş doğduğu andan itibaren kimin neyle yıkandığı ayan beyan açığa çıkar ya. İşte bu adamlar bozuk düzen bir hayat yaşıyorlar. Bozulmuş bir kitapla amel etmeye çalışıyorlar. atalarının bozduğu bir dinle hayatlarını düzenlemeye çalışıyorlar. Yani gece karanlıkta pislikle yıkanıyorlar ama sütle yıkandıklarını zannediyorlardı. Ne zamana kadar? Hayatlarına Kur'an projektörü tutulana kadar, hayatlarına peygamber projektörü tutulana kadar. Bundan sonra Allah diyor ki bakın وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ Ehli kitap kendilerine beyine gelinceye kadar tefrikalaşacak değillerdi. Yani ehli kitap kendilerine beyine geldikten sonra tefrikaya düştüler, ayrılığa düştüler. Ne demek o? Yani kendilerine Allah'ın kitabı son kitap ve Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldikten sonra ehli kitap tefrikaya düştü. Yani zaten daha önce de bunlar tefrika içindeydi. Daha önce de bunlar asıldan, kökten, İslam'dan uzaklaşmışlar. Kendilerine Yahudi ve Hristiyan ismini takmışlar. Allah'ın tevhid dininden uzaklaşmışlar, tefrikalaşmışlardı ama son kitap geldikten sonra, son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldikten sonra bunlar tefrikalaşıverdiler, fırkalaşıverdiler. Nasıl? Yani kimisi Kur'an'la tanıştıktan sonra, peygamberle tanıştıktan sonra meğer bizim yolumuz yanlışmış, meğer bizim dinimiz yanlışmış, meğer biz Allah'ın razı olduğu hayatı yaşadığımızı zannediyorduk. Meğer biz atalarımızın daha önce bozduğu bir kitapla amel ediyormuşuz. Meğer atalarımız daha önce bu Tevrat'ı bozmuşlar. Meğer biz sapık yoldaymışız. Meğer biz yanlış yoldaymışız. İşte Allah'ın son kitabı, Allah'ın son peygamberi bizim yanılgı noktalarımızı ortaya koyuverdi. Bizim sapıklık noktalarımızı ortaya koyuverdi. Meğer yanlıştaymışız diyerek kimileri iman etti, son elçiye iman etti, son kitaba iman etti. Kimileri de hayır, bu doğru değil, bizim önceki dinimiz, önceki kitabımız, önceki yolumuz doğrudur diyerek onlar da küfürlerinde devam ettiler. Bu iş ne zaman gerçekleşti? Beyyine geldikten sonra. Bugün için de insanların dünyasına beyyine gelirse, yani şu toplumun dünyasına, şu toplumun ağızlarına, kulaklarına, gözlerine, kalplerine, beyinlerine beyyine gelirse eminim ki bu toplumda da bu tür fırkalaşmalar gerçekleşecek, saflar ayrışacak, inanan bilerek iman edecek, küfreden de bilerek reddedecek. Şu anda bakın, herkes Müslümanım diyor. Kimileri reddediyor, kimileri iman ediyor ama reddeden neyi reddettiğinin farkında değil, inanan da niye inandığının farkında değil. Yani açık ve net bir biçimde bu toplumun gündemine Kur'an-ı Kerim geldiği zaman, sünnet bu toplumun kulağına girdiği zaman, kalbine girdiği zaman belki de Müslümanım diyen insanlardan pek çoğu yo arkadaş bu kadarı da fazla. Tamam biz de Müslümandık ama artık bu dönemde bu kadarı fazla. Yani biz de Müslümanız ama hayatımızın her bir bölümüne Allah karışacak değil ya. Namazıma Allah karışsın tamam, orucuma Allah karışsın tamam. Sabah namazının kaç rekat olduğuna Allah karışsın tamam da ama mesleğime de Allah karışacak değil ya. Dükkan seçimime de Allah karışacak değil ya, kılık kıyafetimize de Allah karışacak değil ya, çocuklarımızın eğitimine de Allah karışacak değil ya, hukukumuzu da Allah belirleyecek değil ya diyecek. Meğer biz Allah'ın razı olduğu hayatı yaşadığımızı zannediyorduk. Meğer biz atalarımızın daha önce bozduğu bir kitapla amel ediyormuşuz. Meğer atalarımız daha önce bu Tevrat'ı bozmuşlar. Meğer biz sapık yoldaymışız. Meğer biz yanlış yoldaymışız. İşte Allah'ın son kitabı, Allah'ın son peygamberi bizim yanılgı noktalarımızı ortaya koyuverdi, bizim sapıklık noktalarımızı ortaya koyuverdi, meğer yanlıştaymışız diyerek kimileri iman etti, son elçiye iman etti, son kitaba iman etti, kimileri de hayır, bu doğru değil, bizim önceki dinimiz, önceki kitabımız, önceki yolumuz doğrudur diyerek onlar da küfürlerinde devam ettiler. Bu iş ne zaman gerçekleşti? Beyyine geldikten sonra. Bugün için de insanların dünyasına beyyine gelirse, yani şu toplumun dünyasına, şu toplumun ağızlarına, kulaklarına, gözlerine, kalplerine, beyinlerine beyyine gelirse eminim ki bu toplumda da bu tür fırkalaşmalar gerçekleşecek, saflar ayrışacak, inanan bilerek iman edecek, küfreden de bilerek reddedecek. Şu anda bakın, herkes Müslümanım diyor. Kimileri reddediyor, kimileri iman ediyor ama reddeden neyi reddettiğinin farkında değil, inanan da niye inandığının farkında değil. Yani açık ve net bir biçimde bu toplumun gündemine Kur'an-ı Kerim geldiği zaman, sünnet bu toplumun kulağına girdiği zaman, kalbine girdiği zaman, belki de Müslümanım diyen insanlardan pek çoğu, yo arkadaş bu kadarı da fazla. Tamam biz de Müslümandık ama artık bu dönemde bu kadarı fazla. Yani biz de Müslümanız ama hayatımızın her bir bölümüne Allah karışacak değil ya. Namazıma Allah karışsın tamam, orucuma Allah karışsın tamam. Sabah namazının kaç rekat olduğuna Allah karışsın tamam da ama mesleğime de Allah karışacak değil ya. Dükkan seçimime de Allah karışacak değil ya. Kılık kıyafetimize de Allah karışacak değil ya. Çocuklarımızın eğitimine de Allah karışacak değil ya. Hukukumuzu da Allah belirleyecek değil ya diyecek. Bu kadar da fazla diyecek. Biz de Müslümanız ama bu kadarını kabullenmiyoruz diyecek. Kimileri belki reddedecek. Ama şu anda reddeden, inkar eden kimileri de neyi reddediyorlar? Bizim kendilerine sunduğumuz dini reddediyorlar. Yani bizim hayat programımızı, bizim planımızı, programımızı reddediyorlar. Belki de ayet ve hadisler açık ve net bir biçimde bu insanlara sunulduğu zaman, ha meğer gerçek din bu muymuş? Eğer din buysa, eğer Kur'an bunu söylüyorsa, eğer sünnet bunu söylüyorsa, eğer Allah ve peygamberi bunu söylüyorsa, vallahi bizim beklediğimiz de budur. Biz bunu dünden kabullendik. Gerçek budur, adalet budur, doğru budur diye belki de şu anda küfreden insanlardan pek çoğu da iman edecek. Ama bu ne zaman gerçekleşecek? İnsanlar beyine ile tanıştırıldıkları zaman, insanların kulaklarına beyine götürdüğümüz zaman, beyine yani Kur'an ve sünnet açık ve net bir biçimde toplumların evlerine, kulaklarına, hayatlarına girdiği zaman bu gerçekleşecek. Kitap ve sünnet ortaya konulduğu zaman bu kaçınılmaz hale gelecektir. Bakın şu anda Müslüman gruplar, Müslüman cemaatler, her bir cemaat kendi durumundan mutmain bir halde, tıpkı dünkü Hristiyanların, Yahudilerin, müşriklerin kendi dinlerinden, kendi yollarından, kendi hayat programlarından mutmain oldukları gibi, rahat ve huzur içinde oldukları gibi şu anda Müslüman cemaatler, Müslüman gruplar da kendi imamlarıyla, kendi cemaatleriyle, kendi kitaplarıyla, kendi programlarıyla mutmainler. Hatta cemaatlerden kimileri şöyle diyor, eğer bugün peygamber gelse vallahi bizim cemaatin üyesi olmaktan başka bir şey yapmaz. Eğer bugün peygamber gelse bizim partimize üye olmaktan başka bir şey yapmaz. Çünkü en doğru cemaat biziz, en haklı cemaat biziz, en istikamet ehli cemaat biziz, cennete gidecek cemaat biziz diyor. Tıpkı Allah korusun, dün Yahudi ve Hristiyanların ve müşriklerin kendi durumlarından mutmain oldukları gibi, kendi hayatlarından, kendi hayat programlarından memnun olup değişime razı olmadıkları gibi, bugün Müslümanlar da aynı itminan içinde. Ne zamana kadar bu itminan sürecek? Bu Müslümanların hayatına beyine girinceye kadar. Müslümanlar beyine ile tanışıncaya kadar, Kur'an ve sünnetle tanışıncaya kadar, İşte yollarından vazgeçecek değillerdir, metotlarından vazgeçecek değillerdir, işte takip ettikleri usullerinden vazgeçecek değillerdir. Ve şu anda işte Müslümanları görüyoruz, biz kesin cennetliyiz diyorlar. Bu yollarımızla, bu liderlerimizle, bu cemaatlerimizle, bu hocalarımızla, bu yapılanmalarımızla kesinlikle biz cennetliyiz. Allah bizi koymayacak da cennetine, sığırlarını mı koyacak? Ya da Allah bizi cennetine koymayacak da bu Yahudi ve Hristiyan dünyayı mı koyacak diyorlar. Böyle bir itminan içindeler. Bu çok yanlıştır. Ben iyiyim demek, biz iyiyiz demek, biz iyi yoldayız, biz hak yoldayız, biz cennetlik cemaatiz demek, Allah korusun değişimin önüne dikilmiş en büyük puttur. Bu put yıkılmadıkça insanların ve toplumların değişmesi mümkün değil. Hiçbirimiz, ne hacımız, ne hocamız, ne kadınımız, ne erkeğimiz, hiçbirimiz şu andaki durumlarımızdan mutmain olamayız. Çünkü yarın nasıl bir çizgi takip edeceğimizi bilemediğimiz gibi şu andaki bakış açılarımızın, inanışlarımızın gerçekten beyineye uygun olup olmadığını da kontrol etmek zorundayız. Yani sürekli kendimizi Kur'an'la yargılamak, sünnetle sorgulamak zorundayız. Hiçbirimiz kesinlikle mutmain olamayız durumlarımızdan, kendimizi Kur'an'la ve sünnetle yargılamak, sorgulamak zorundayız. İnsan bir hakikatle karşı karşıya kalmadıkça kendisini doğru yolda zanneder, iyi zanneder, güzel zanneder. Ama ne zaman ki kendisini sorgulayabileceği, hayatını yargılayabileceği bir gerçekle, bir hakikatle karşı karşıya kalırsa, o zaman der ki eyvah, demek ki ben yanılmışım. Demek ki benim mala bakışım İslami değilmiş. Demek ki benim kazanma harcama anlayışım İslami değilmiş. Demek ki benim gece hayatım Allah'ın istediği bir hayat değilmiş. Demek ki benim çocuklarıma verdiğim eğitim Allah'ın istediği eğitim değilmiş. Demek ki benim hanımımla kurduğum ilişkim Allah'ın razı olacağı bir ilişki değilmiş. Demek ki benim hayatım, benim yaşantım, benim kulluğum Allah'ın istediği biçimde değilmiş. Ben gerçeği şimdi anladım. Elhamdülillah ki beyine bu gerçeği bana ulaştırdı. Bu halimle Allah korusun cennete gitme ümidi içindeyken meğer cehenneme doğru gidiyormuşum. Çok şükür ki beyine bu gerçeği bana ulaştırdı diyeceğiz. Kendimizi sürekli beyine ile sorgulayacağız. Beyine ile ilgimizi, ilişkimizi hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Peki ne istiyordu beyine onlardan? Bundan sonra bakın Rabbimiz beyinenin, yani Kur'an'ın ve sünnetin, kitabın ve peygamberin onlardan ne istediğini anlatmaya başlıyor. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَاءَ وَيُق۪يمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ Bu beyine kendilerinden sadece Allah'a kulluk etmelerini istiyordu. Sadece Allah'a kulluk etmelerini, sadece Allah'ı dinlemelerini, sadece Allah'ın çektiği yere gitmelerini, boyunlarındaki kulluk iplerinin ucunu sadece Allah'ın eline vermeleri gerektiğini, hayat programı olarak Allah'ın seçimini seçim kabul etmeleri gerektiğini, yani ne makama, ne mevkiye, ne şöhrete, ne paraya, ne zengine, ne güçlü olanlara, ne tağutlara, ne şeytana, ne nefse, ne adetlere, ne törelere, ne çevreye, ne modaya, ne de yönetmeliklere kulluk etmesinler. Onlar sadece Allah'a kulluk etsinler istiyordu bu beyine onlardan. Yani camide ayrı bir ilahları, caddede ayrı bir ilahları olmasın. Namaz konusunda ayrı bir ilahları ama hukuk konusunda ayrı bir ilahları olmasın. Oruç konusunda ayrı bir ilahları ama kılık kıyafet konusunda ayrı bir ilahları olmasın. Hayatın tümünü Allah adına yaşasınlar. Hayatın tümünde tek ilahları Allah olsun. Hayatı parçalayarak hayatın bazı alanlarını işte Allah'a verip bazı alanlarında da başkalarına söz hakkı tanıyıp şirke düşmeden sadece Allah'a kulluk esası içinde bir hayat yaşamalarını istiyordu o beyine onlardan. Sonra muhlisine lehuddin, dini Allah'a halis kılarak ihlasla Allah'a kulluk etmelerini istiyordu o beyine onlardan. Şu anda da bu beyine bizden bunu istiyor. Yani giyinirken, severken, küserken, alırken, verirken hayatımızın her bir konumunda dini Allah'a halis kılarak katışıksız bir din sahibi olmamızı istiyor bu beyine bizden. Din neydi? Din bir hayat programıdır. Din bir yaşam biçimidir. Öyleyse yaşam biçimimiz Allah'tan gelmeli, hayat programımız Allah'tan alınmalı. Yani hayatın tümünde Allah'ın dini hakim olmalı. Hayatın tümünde katışıksız bir din sahibi olmalıyız. Hayatın tümünde Allah'ın programlarını uygulamalı. Böylece şirke düşmeden Allah'a kulluk etmeliyiz. Hanifler olarak. Hanif kelimesinin de birkaç manası var. İnşallah onları da kısaca söyleyelim. Hanif, her şeyden ve herkesten yüz çevirerek bütün gönlüyle, bütün fikriyle, bütün düşüncesiyle, bütün kalbiyle, gecesiyle, gündüzüyle Allah'a yönelen kişiye hanif denir. Yani herkesten ve her şeyden yüz çevirerek sadece Allah'a yönelen kişiye hanif denir. Hanifin bir ikinci manası da gece gündüz el pençe divan durmuş, Allah'tan emir bekleyen, Allah'ın emirlerine amade bekleyen kişi demektir. Hani dostlar başına bir Müslüman evlenmiş, evlendiği gece gerdek gecesi sormuş hanımına, adın ne senin? O demiş ki efendim sen neyi seversen o olsun. Ayşe'yi mi seversin, Fatma'yı mı seversin, ne seversen o olsun. İşte hanif budur. Yani efendisinin emrine amade, daha efendisinin ağzından emir çıkmadan hemen koşuveren, koşturuveren kişi anlamına geliyor hanif. İşte biz de Rabbimizin emirlerine amade bekleyen kişiler olmak zorundayız. Allah bizden hanif olmamızı istiyor. Veya Hanif'in bir üçüncü manası da aklı işin içine karıştırmadan Allah'a teslim olan kişi demektir. Aklı işin içine karıştırmadan. Yani akıl süzgecinden geçirmeden Allah'ın her bir emrini uygulamaya koşan, acaba yapsam mı yapmasam mı? Hepsini mi yapsam, bir kısmını mı yapsam? Acaba Rabbimin benden istediklerini yaptığım zaman bu benim aleyhime mi çıkar, lehime mi çıkar? Bu konuda aklı zerre kadar devreye sokmadan Allah'ın tüm emirlerini uygulamaya yönelen kişiye Hanif denir. Ve işte İbrahim Aleyhisselam böyle bir Hanif'ti. Yani İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emirlerinin tümüne teslimdi. Öyle bir teslimiyet ki ateşe atılırken bile yine Allah'a teslimdi İbrahim Aleyhisselam. Karısı Hacer annemizi kucağında körpe İsmail ile birlikte o ıssız çölün ortasında bırakıp dönerken yine Allah'a teslimdi İbrahim Aleyhisselam. Ve nihayet oğlunu kesmek üzere Rabbinden aldığı emri icra ederken, yani çocuğunu ayaklarının altına yatırıp çocuğuna bıçağını çalarken de yine Allah'a teslim, Allah'ın emirlerine teslimdi İbrahim Aleyhisselam. Gecesi Allah'a teslim, gündüzünde Allah'a teslim, malı konusunda Allah'a teslim, çocukları konusunda Allah'a teslim, mesleği konusunda Allah'a teslim, çevresi konusunda Allah'a teslim, gecesi ve gündüzü konusunda Allah'a teslimdi. Ve işte İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a bu denli teslimiyetini gören karısı Hacer annemiz de en az onun kadar Allah'a teslim oluyordu. O çölün ortasında, ıssız çölün ortasında yapayalnız bırakıp giderken kocası Hacer annemiz arkasından bağırıyordu. Ey İbrahim, bu ıssız çölün ortasında kucağımda körpe çocuğumla birlikte beni bırakıp giderken bunu kendi içtihadınla mı yapıyorsun, kendin mi karar aldın yoksa Allah mı emretti? İbrahim Aleyhisselam Allah istedi ey Hacer deyince, var git ya İbrahim, senin yardımına ihtiyacım yoktur. Rabbim bunu istemişse o beni koruyacaktır, o beni yalnız, o beni kimsesiz bırakmayacaktır diyordu. Yani kocasının Allah'a bu denli teslimiyetini gören kadın karısı da öylece Allah'a teslim oluyordu. Babasının Allah'a teslimiyetini gören İsmail de aynen babası gibi Allah'a teslim oluyordu. Kesmek için ayağının altına yatırdığı zaman İsmail Aleyhisselam şöyle diyordu. Babacığım, emrolunduğun şey yerine getir, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Öf bile demeyeceğim, senin iştahını kaçırmayacağım, senin işini zorlaştırmayacağım, Allah'ın emrini yerine getir, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyordu. Babasının Allah'a bu denli teslimiyetini gören evladı da Allah'a teslim oluyordu. Öyleyse burada şunu söyleyelim. Kadınlarından kendilerine teslimiyet isteyen kocalar, kadınlarından Allah'a teslimiyet bekleyen kocalar ya da çocuklarının kendilerine itaatini isteyen babalar, çocuklarının Allah'a itaatini bekleyen babalar, siz Rabbinize ne kadar teslimseniz, siz Rabbinize ne kadar itaat ediyorsanız unutmayın ki çocuklarınız da size o kadar teslim olacak, o kadar itaat edecek. Çocuklarınız ve hanımlarınız da Allah'a o kadar teslim olacak, Allah'a o kadar itaat edecek. Onların itaatlerini ve teslimiyetlerini artırmak istiyorsanız gelin siz Rabbinize itaatinizi ve teslimiyetinizi artırın. Allah da onların itaatini, teslimiyetini artıracaktır. Öyleyse Hanifler olarak Allah'a ibadet etmemizi istiyor Rabbimiz. Şirke düşmeden hayatın her bir konumunda Allah'ı dinlememizi, kendisine kulluk yapmamızı istiyor. Başka ne istiyor? وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Bir de namazı ikame etmemizi istiyor. وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ Zekatı da vermemizi istiyor. Namazın ikamesini önceki derslerimizde demeye çalışmıştık ama bir iki cümle söyleyelim. Namazı ikame etmek demek, namazı ayağa kaldırmak demektir. Namazı ayağa kaldırmak demek, hayatı onunla düzenlemek demektir. Yani öyle bir namaz kılmalıyız ki hayatımızı düzenlesin o namaz. Öyle bir namaz kılalım ki hayatımız düzgün olsun. Hayata özdeş bir namaz, namaza özdeş bir hayat yaşayalım. Hayatımızı namazımızla düzenleyelim. Kısa kısa söylüyorum, inşallah anlarsınız. Namazı ikame demek namaz ortamı hazırlamak demektir. Namazı ayağa kaldırmak demek namaz ortamı hazırlamak demektir. Ne demek o? Yani namazın önündeki engelleri kaldırmak, namazın önündeki barikatları kaldırmak, tüm Müslümanların özgürce namaz kılabilecekleri, namaz kılmaya gidebilecekleri bir ortamı hazırlamak. Şu anda bu ortam var mı? Hayır, şu anda bu ortam yoktur. Yani namaz kılmak isteyen insanlardan pek çoğu namaz kılmaya gidemiyor. Tam namaz vaktinde mesai koyuyorlar ya da başka programlar koyuyorlar. Böylece Müslümanlar rahat bir şekilde namazlarını kılamıyorlar. İşte namazı ikame etmemizi isterken Rabbimiz namazın önündeki engelleri kaldırmamızı ve böylece namaz ortamı hazırlamamızı istiyor. Yine namazı ikame demek namaz eğitimi vermek demektir. Adam diyor ki ben çocuklarımı namazdan engellemiyorum. Engelleyen mi var? Gitsin kılsınlar namazını. E canım sen çocuklarına namaz eğitimi vermemişsen o çocukların nasıl gidip kılacaklar namazı? Dükkanındaki işçilerine, mahiyetindeki memurlarına namaz eğitimi vermemişsen zaten başta engelliyorsun sen. Gitmez ki onlar namaz kılmaya. Öyleyse namazı ikame demek insanlara namaz eğitimi vermek demektir. Namazı ikame demek namaz konusunda emri bil maruf yapmak demektir. Hayatı o namazla düzenlemek demektir. İşte namaz gibi bireysel bir kulluk istiyor ya da bedensel bir kulluk istiyor Rabbimiz bizden. Sonra da zekatı verin diyor. Zekat gibi mali bir kulluk ya da toplumsal bir kulluk istiyor Allah bizden. Bakın namaz bireysel bir kulluktur. Ben tek başıma namazı kılarım ama zekat bireysel olmaz. Yani ben kendi kendime zekat veremem. Mutlaka zekat verecek birilerine ihtiyacım var. Öyleyse zekat toplumsal bir kulluktur. Namaz ise bireysel bir kulluktur. Ya da namaz bedeni bir kulluktur. Namaz kılan bir Müslüman tüm bedeninde Allah'ı söz sahibi kabul etmiştir. Zekat da mali bir kulluktur. Zekat veren bir Müslüman da malında Allah'ı söz sahibi bilmiştir. Malım senindir ya Rabbi, canım da senindir ya Rabbi. Malımda da canımda da söz sahibi sensin ya Rabbi dememizi istiyor. Böylece tüm kulluklarımızı, tüm bireysel ve toplumsal kulluklarımızı kendisine yapmamızı istiyor Rabbimiz. Sonra da diyor ki وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ İşte kayyım olan din budur. İşte hakim olan din, hayata hakim olması gereken din, hayata hakim edilmesi gereken din, kıyamete kadar payidar olması gereken din, kıyamete kadar payidar olacak, hiç ölmeyecek, hiç bitmeyecek, bitirilmeyecek, kurutulmayacak din, kıyamete kadar tüm toplumların problemlerini çözümleyecek din, kayyım olan din, kayyum olan bir Allah'tan gelme, kayyimen olan bir din, işte bu dindir. Ondan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ Ehli kitabın kafirleri ve müşrikler fî nâri cehenneme. Onlar cehennem ateşindedirler. Varsın kimileri ehli kitabı cennete postalama kavgası versinler. Bakın Rabbimiz burada buyuruyor ki ehli kitabın kafirleri ve müşrikler fî nâri cehenneme. Onlar cehennemdedirler. Hâlidîne fîhâ. Ebediyen de o cehennemde kalıcıdırlar. Ulaike hum şerrul beriyye. Onlar varlıkların, yaratıkların en şerlisidir. Evet, ehli kitap, kafirler ve müşrikler varlıkların en şerlisidir. Hatta Kur'an'ın başka yerlerinden öğreniyoruz ki hayvanlardan bile aşağıdır bunlar. Ulaike kel en'ami belhum azal diyor Rabbimiz. Onlar hayvandan daha aşağıdır. Yani şu anda İslam dünyasının imrendiği kafirler, ehli kitap, kafirler ve müşrikler yaratıkların en şerlisidir. Öyleyse zerre kadar bu adamlara içimizde bir aşağılık duygusu hissetmeyeceğiz. Bu adamlara imrenme duygusu içimizde hissetmeyeceğiz. Çünkü gerçekten bu adamlar örtmüşler, fıtratlarını örtmüşler. Allah'ın kendilerine verdiği akıllarını, kalplerini, gözlerini, kulaklarını, tüm melekelerini örtmüşler. Allah'ın ayetlerini örtmüşler, kitabın ayetlerini örtmüşler ve böylece kitabın okunmasını da yasaklamışlar. Böylece kendi heva ve hevesleri içerisinde bir hayata gelip çatmışlar. Zaman zaman gidip görüyorum ben. İnanın bu kafirler kendi hayatlarını öyle bir karartmışlar ki, öyle mekanik, öyle donuk bir hayatın içine gelip çatmışlar ki, ne kocalıkları kalmış, ne kadınlıkları kalmış, ne evlatlıkları, ne babalıkları kalmış, ne akrabalık duygusu kalmış, ne infakları kalmış, ne ikramları kalmış, ne gülmeleri kalmış, ne ağlamaları kalmış. Her şeyleri bitmiş. Üstünden kaçırdıkları kocaları, altlarından kaçırdıkları kadınlarıyla birbirlerini atlatan bir dünyada gerçekten korkunç bir hayatın içindeler. Allah'ın ifadesiyle şu anda kafirler yeryüzünde cehennemi yaşıyorlar. Yani bu hayatın içinde, böyle rezil rüsva bir hayatın içinde her birerine bir dünya verilse ne yazar da? Niye bunlara imreniyoruz? Zenginler diye, güçlüler diye niye bunlar karşısında aşağılık duygusuna gidiyoruz? Yani her bir kafire Allah bir dünya verse ne yazar da? Zaten gördüm görecekleri oldum olası bir dünya hayatları var. Bu hayatın sonunda geberdikleri anda da zaten bunlar cehenneme gidecekler. Yani bu haliyle bunlara acımak bile caiz değil. İşte bunlar varlıkların en şerlisidir diyor Allah. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ama inananlara gelince sadece inanmak da yetmiyor. Salih amel işleyenlere gelince, imanlarını hayatlarında görüntüleyenlere gelince اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ Onlar da varlıkların en hayırlısıdır, en üstünüdür diyor Allah. Yani şu anda gariban da olsa, malı mülkü de olsa olmasa, yani dünyayı kıble edinmediği için, dünyaya tapınmadığı için, kafirler kadar malı mülkü de olmasa, meteliksiz de olsa, şuraya imanı en zayıf bir Müslümanı getirip koysanız, karşısına da dünyanın en üstün bir kafirini getirip koysanız, o Müslüman o kafirden üstündür. Niye? Çünkü o Müslüman iman taşımaktadır. Yani yeryüzündeki müminlerin iman yönünden en zayıfı bile olsa Allah katında dünyanın 10 misli değeri vardır onun. Çünkü o iman taşımaktadır. Öyleyse müminler her zaman için gariban da olsalar, fakir de olsalar, varsın kafirler onlara tepeden baksın, varsın insan onları dışlasın, yadırgasın, onlar müminlerin gözünde değerli olmalıdır. Cezâuhum 'inda rabbihim, o müminlerin mükafatları da Rableri katındadır. Bakın ifade o kadar hoş ki, farz edin ki mümin oldunuz, Müslümanlığı yaşamaya başladınız, kitabı tanıdınız, sünneti tanıdınız ve Allah'ın kitabını, Peygamber Efendimiz'in sünnetini Allah kullarına ulaştırma kavgası vermeye başladınız. Yani dünyada Allah'ın istediği bir hayatı yaşamaya başladınız. Aman ha, insanlardan bir şey beklemeyin. Yani ben bu insanlara ayet hadis anlatıyorum. Elbette bu insanlar bana çay kahve ikram edecekler, bal baklava ikram edecekler. Benim elimi ayağımı öpecekler. Ben gelince ayağa kalkacaklar. Bana hürmet edecekler. Beni arabalarına bindirecekler. Bana izzet-i ikramda bulunacaklar. Hayır, hayır. Müslüman olmanın mükafatı insanlardan değil, toplumdan değil, çevreden değil. İnde Rabbihim, Allah katında bir mükafattan söz ediliyor. Öyleyse Müslümanlığınızın karşılığını Allah'tan bekleyin. İnsanlardan bir beklentiniz olmasın. Allah katındadır onların mükafatı. Neymiş o mükafat? Cennat-u Adn'in adın cennetleri. Kur'an-ı Kerim'de farklı cennetler anlatılır. Mesela Firdevs cennetlerinden söz edilir. Adın cennetlerinden söz edilir. Naim cennetlerinden söz edilir. Farklı cennetlerden söz edilir. Bu adın cenneti cennetlerin en üstünlerinden birisi. İçi dışı, dışından dışı içinden görünen şeffaf kadınlar varmış orada. O adın cennetinin kadınları. Sonra gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizin bile ihata edemeyeceği enva-ı çeşit devletlerin ve nimetlerin bulunduğu bir cennettir. Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki, Allah'tan isteyeceğiniz zaman Firdevs ve adın cennetlerini isteyin. Çünkü Allah'tan az şey istenmez ki. Birisinden bir şey isterken düşünürsünüz, acaba çok mu oldu, az mı oldu? Allah'tan az istemek abestir. Allah'tan çok istemek güzeldir. Çünkü Allah'ı o çoğu vermeye muktedir gördünüz. Allah'ın hoşuna gider bu. Peygamberimiz diyor ki Allah'tan isteyeceğiniz zaman adın cenneti ve Firdevs cennetlerini isteyin. Ne varmış o cennetlerde? Tecri min tahtihel enhar. Zemininden ırmaklar akan bir cennettir o adın cenneti. Süt ırmakları, bal ırmakları, şarap ırmakları, su ırmakları, zemininden ırmaklar akıp giden Müslümanların zevkine sunulmuş böyle bir cennet. Halidine fiha ebede ve Müslümanlar ebediyen o cennette kalacaklar. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Onlar dünyada Allah'tan razı oldular. Allah'ın hayat programından razı oldular. Allah'ın gönderdiklerinden razı oldular. Allah'ın kendilerinden istediği kulluktan razı oldular. Böylece Allah da kendilerinden razı oldu. Dünyada Allah'ı razı edecek bir hayat yaşadılar. Yaşadıkları bu hayatla Allah'ı kendilerinden razı ettiler. Allah onlardan razı oldu ve razı olduğu kullarını şimdi razı olacakları bir hayata ulaştırmıştır Allah. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ İşte bütün bunlar Rablerinden haşiyet duyanlar içindir. Haşiyet korku demektir ama kişinin güçlü birinden korkması gibi bir korku değildir. O havftır. Haşiyet biraz daha farklıdır. Mesela kişinin anasından korkması gibi. Ya anamın hatırını kazanamamışsam, ya anamın gönlünü hoş edememişsem diye kişinin korkması, işte buna haşyet denir. Allah adına haşyet de, ya Rabbimi razı edememişsem, ya Rabbimi razı edecek ameller işleyememişsem, ya Rabbimin bana gönderdiği beyineyle tanışamamışsam, ya hayatımı beyineyle sorgulayamamışsam, ya bunlar Allah'a layıktır diye bir kısım ameller işlemişim ama bu ameller yarın Allah'ın nazarında beş para etmeyen amellerse, ya yarın Rabbimin gazabına maruz kalırsam diye Allah'tan haşyet duyacağız. İşte bu cennet, bu cennetler, bu nimetler Rablerinden haşyet duyan kimseler içindir. Öyleyse Rabbimiz bize değişimin yasalarını anlatan bir sure anlattı. Kendimizi değiştirmek istiyorsak, çevremizi değiştirmek istiyorsak, hayatımızdan memnun değiliz de Allah'ın istediği hayata gitmek istiyorsak, yanlışlarımızı anlamak istiyorsak, hayatımızı sorgulamak istiyorsak, öyleyse beyine duymak zorundayız, beyineye ulaşmak zorundayız ve çevremizi değiştirmek istiyorsak, tanıştığımız bu beyine ile insanları da tanıştırmak zorundayız, beyineyi onlara götürmek zorundayız. Allah yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın, Allah beyinenin istediği biçimde kul olan kullarından eylesin. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.